Hoxe é o Día Mundial do Alzheimer e por isto dedicamos o noso espazo de entrevistas para saber un pouco máis sobre esta enfermidade. Temos o teléfono a Juan Carlos Rodríguez, presidente da Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer e Outras Demencias de Galicia, tamén coñecida como AFAGA, no que se integra o Centro de Día do Porriño, xestionado pola Xunta dende 2009. Bos días, Juan Carlos. Bos días. Partamos dunha base. Como explicaría vostede aos ointes de que se trata exactamente a enfermidade do Alzheimer? Bueno, a enfermedade de Alzheimer é unha enfermedade neurodegenerativa que inicialmente, cando se desenrola, non se coñece a causa, pero se sabe que pode durar aproximadamente 10 anos e ao longo do proceso do desenrolo da enfermedade a persona va perdendo as súas capacidades cognitivas e funcionales hasta chegar un momento en que perde un pouco a propia identidade, non? Uh-huh. No caso do Porriño, onde existe un centro de día, ¿cree vostede que existe concienciamento sobre esta enfermidade? Creo que a identificación da enfermedade, o coñecemento da enfermedade, cambiou moito nos últimos anos. Porriño, en este sentido, é pioneira no desenrolo dunha unidade específica de Alzheimer, que non é exactamente un centro de día, que é unha unidade de media estancia, que permite atender os enfermos durante 4 horas, darlle estimulación cognitiva, estimulación funcional e ao mesmo tempo servir de respiro ás familias. É unha experiencia piloto que se fixo dende a consellería a través da asociación e é unha experiencia que está dando moi bo resultado, un nivel de satisfacción moi elevado e que de feito é un modelo que hoxe en día se está intentando estender a outros sitios de Galicia. Porque no centro do Porriño só poden acudir aqueles enfermos que a propia Xunta envía, non? Sí, o sea, non poden centro... acudir calquera enfermo de calquera familiar que o solicite. E ten que ser a través da lei de dependencia, por lo tanto, require solicitar dependencia, darle un diagnóstico e que a través de un PIA, un programa individualizado, lle asignen o centro de día de Alzheimer. Uh-huh. Pero bueno, en principio as persoas do entorno que teñan Alzheimer pois son susceptibles de utilizar este recurso. Uh-huh. E que actividades se desenvolven no centro do Porriño? Bueno, pois se realizan actividades de estimulación, se traballa coa lenguaxe, se traballa o cálculo, as actividades da vida diaria, un pouco o que se pretende, tamén actividades lúdicas, actividades que utilizan os recordos para traballar a memoria. O que pretendemos basicamente no conxunto é dar unha estimulación aos enfermos para que podan estar activos física e mentalmente de tal manera que ralenticen o proceso de deterioro e traballar as actividades da vida diaria. Uh-huh. Para que esas actividades básicas da vida diaria teñan a autonomía suficiente para poder seguir desenrolándolas. Actividades que tamén axudan a ralentizar, non, a enfermidade. Claro, que isto é básico. Para nós, o objetivo ten que ser un objetivo terapéutico. Temos que conseguir que unha vez que un enfermo de Alzheimer este diagnosticado, o máis temprano posible, a partir de aí, que o grado de autonomía do enfermo se manteña, que poda estar o maior parte do tempo nun estadio leve da enfermedade. Para eso hai que estimulalo, hai que darlle actividades e se non facemos eso, se o deixamos en casa, se o sobreprotexemos, se lle facemos todo, se non se move, acaba sendo un proceso de aceleración da propia enfermedade. Uh-huh. E isto é o que nos intentamos evitar. O Alzheimer non ten cura, pero existen xa avances médicos neste senso? Sí, bueno, o Alzheimer non se sabe cal é o seu orixen, se sabe que pasa, pero non se sabe por qué, e non se sabe como curalo. Non existe actualmente ningún medicamento que o cure. Pero sí é verdad que se está investigando moito e nos, dende as colectivos, facemos un chamamento a que as administracións sigan implicándose e cada vez máis na investigación desta enfermedade. A pesar de todo, existen fármacos nas fases iniciais da enfermedade que axudan a ralentizar o proceso de deterioro. E ese é o objetivo médico neste momento. E tamén as terapias das que falei antes que teñen ese mesmo objetivo. E a suma das dúas é importante para frenar o proceso de deterioro. Na investigación hoxendía se está traballando con o obxectivo de conseguir parar o proceso de deterioro, e, bueno, de aí se están intentando buscar marcadores, elementos que determinen a enfermedad antes de que se desenrole para a partir de aí poder actuar. E cal é a maneira xa non de ralentizar a enfermidade, senón de prevíla? Bueno, vamos a ver, a prevención é difícil porque como non se sabe o orixen, pero sí se sabe que hai unha algo que é xeral. As persoas que están máis activas desarrollan maior capacidade para ante a enfermedade manter a maior grado de autonomía. Eso, entón, a prevención é a actividade física, a actividade intelectual. Cando falamos de actividade intelectual estamos falando de leer ou de hacer actividades a vida social, o sea, queremos decir que manter a persona activa é moi importante. Eso por unha parte, e logo controlar os niveles, bueno, colesterol, todas estas cosas que podan afectar de o que o desenvolvemento cardiovascular, que parece que ten algunha relación co proceso de inicio de algunhas demencias. Non se pode facer moito máis que eso e estar sempre atento ante os primeiros síntomas para ir ao médico. E ante que síntomas debería unha persoa ou familiar preocuparse? Bueno, pois os síntomas normalmente do Alzheimer iniciales suelen ser pues a pérdida de memoria reciente, non así a memoria histórica que se mantén. Pode ser tamén os cambios de conducta, os problemas de lenguaxe, non ser capaz de recoñecer algunhas palabras, non recoñecer os espacios habituales, estas pérdidas de tiempo e de espacio, non saber en que día vives, en que mes, estes son síntomas. Bueno, isto hai moitos máis asociados. Normalmente o cambio de conducta é significativa. Todo isto nos debe de alarmar de que algo pode estar pasando e a partir de aí hai que acudir ao médico e que faga unha valoración. Pode ser un posible Alzheimer e, polo tanto, pues, importante ir, que se valore e si o médico de cabecera ten dúdas, que se vaya a un neurólogo e que lle faga un estudio máis ao detalle. O Alzheimer non se pode terminar no 100%, pero hai moitas probabilidades de movernos no entorno de Alzheimer. E de que maneira se debe prestar asistencia aos familiares dos enfermos? Bueno, para os enfermos é básico que se lle primeiro o diagnóstico. Por lo tanto, unha das cosas básicas que nos decimos é que o sistema sanitario actúe con celeridade, que sea ágil para detectar os enfermos nas primeiras fases. Segundo, unha vez detectado, crear recursos sociales que te permitan este tipo de estimulacións e ao mesmo tempo tamén que te permitan que as familias, os cuidadores, que son a outra pata da enfermedade e que é tan importante, porque se o cuidador está ben, o enfermo vai estar ben atendido, pero se o cuidador non está ben, pues o enfermo vai a sufrir unha patoloxía maior todavía. Para nós é moi importante que se fagan programas de atención ás familias, programas de atención psicolóxica, programas de respiro familiar, que permita que esa carga que se leva nunha enfermedade de longa duración, como pode ser Alzheimer, que pode estar en media entre 8 e 10 anos, e que a medida que vai avanzando o enfermo é máis dependente da súa familia, temos que conseguir que o cuidador teña tamén a súa propia autonomía para poder continuar co súa vida normal, co súa vida social e co súa vida laboral. E que actividades con motivo do Día Mundial do Alzheimer estades a desenvolver estes días? Bueno, se está a desenvolver distintas actividades. Por exemplo, hoxe se está ponendo unha mesa de información en Porriño o seu Día Mundial diante do Concello para dar información. A semana pasada se estrenou en Vigo a película Bicicleta Cuchara Manzana e en Porriño se puso tamén o xoves da semana pasada. Hoxe se vai a a presentar tamén unha conferencia ás 8 da tarde sobre avances na enfermedade de Alzheimer no Paraninfo do Areal en Vigo. E, bueno, en xeral estamos intentando facer unha campaña de información e sensibilización para que a xente coñeza a enfermedade, a identifique e tamén entenda cal é o proceso da enfermedade. Pois nos, desde aquí da radio, animamos os porriñeses e outros veciños da zona que se acheguen hasta esa mesa informativa que estará hasta 2:30 da tarde, onde poderán, pois iso, orientarse sobre a enfermidade e haber unha persoa que lles poderá asesorar. Nos pechamos aquí a entrevista. Moitas grazas, Juan Carlos Rodríguez, presidente de AFAGA. Moitas gracias a ustedes por la difusión. Un saúdo. Hasta logo. Por a nosa parte, non desconecten que seguimos con máis contidos durante a maña en a Radio Municipal do Porriño.